سورته هود دولسم پارا آیات نمبر یوصل پینزم 105 نمبر آیات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ سورة هود پدې کې بیان د سلوړو مسلو یو مسلو چې عبادت د یو الله کوي دویمه مسله چې عالم الغیب په پټو سيزونو الله غني دریمه مسله بیان د توحید او رد د شرک او څلورمه مسله تسلی و حضرت تا او پاغه څلورمه مسلو باندې صورت کې واقعات د انبیای علیه السلام بیان کړو په عبادت د الله باندې د نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام واقعات بیان کړو. په علم غیب باندې واقعات حضرت لوط علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام بیان کړه. په ترغیب او په تسلی واقعات حضرت موسی علیہ السلام بیان کړه. د دې زینا د دوو ډلو منځ کې فرق چکره دا قیامت رز راشی نو خلق به شفارس کئی خبر با کئی نو بازی یو ڈلا آغا با بدبختی بازی ڈلا آغا با نیکبختی اوز داغی بیان کئی نیکبخت با جنت تزی همیشه بای پایی که او بدبخت با جهنم تزی یو سل پینزم آیت دی صورت هود یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنه پای او ذکر یوم یاد کا اور چیرا بشی خبر بنش کوله اس یوم نفس الا باذنی مگر په حکم د الله خبر چکه نو د الله په حکم بکیږي الا باذنی مگر په حکم د الله په حکم د الله به خبر کیږي حلک سوره نبا اتدر شمایات د یو کم درشمې پاره وګوري لا تکل لا تکلمونا سوره نبا د درشمې سپاره پاور چې خبر بنش کوله ایسو کو به د حکم د الله نه لا تکلمونا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اته درشمې آیات د سوره نبا یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا نشبا خبر کوله هیڅوک د الله په دربار کې څوک به خبر اجازت به خبرو چاته نه الا مگر اجازت د خبرو به چاته اذن له الرحمن چې حکم کړي دا غد پاره مهربان بادشاہ وقال صوابا اویرید پورا ویناد توحید پورا خبرا الا بی اذنهی مگر پو حکم دا اللہ او حکم بکی گیا گا چاہتا ورزی اللہو قولا چرازی وی اللہ دا غد وینانا اجازت بکی گیا گا چاہتا الا من شاہد بالحق چاہ بیان کرے دا توحید پلیم توحید منلی او چغی والی وقال صوابا آغا چاہتا چاہ پوروی نا دا توحید ویلی وی کلی و منلی و دارنگی زی پزی قرآن دا دی بیان کی ورزی الا من بعد ازنی ہی نفمنم شقیون و سعید باجر دی خلقون بی بدبختا و باجر بی نیکبختا آغا قیامت ارس چرازی خلق با خبر کئی نو باز به با خپل ځان گواہی کوي د غلطو سيزونو باز به با صحیح شفارس کوي بدبخت او نیکبخته نیکبخته به سوکوي او داغه مقام بدبخته به سوکوي او داغه مقام فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ أَرْجَاكَ سَانِي چاغد بدبختا هغه بدبخت او د ګناونو په وجا نففنا نوغبې پور کې دا په حکم د الله کې بدبخت او نو چې دنیا ته راغی نو د بدبختۍ کار وکاو چا چې دنیا کې د بدبختۍ کار کړي نو هغه په علم د الله کې په خوا هغه بدبخت او فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ أَرْجَاكَ سَانِي چاغدي بدبختا فَفِي النَّارِ نَغَبِي پورکي لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ دایره په دې کې زَفِيرٌ چوکې دلوي زَفِيرٌ زبرګي وي زَفِيرٌ نره आवाज وي وَشَهِيق او هنې دلبې اسې هنې کې باغټ आवाज وي لوي لوي आवाजونه وي اغا آوازونه شهیق بای غط آوازونه بای چه آئی های تباشو لهم فیا زفیر و شهیق دیل بپده که زفیر و شهیق وی سورت شورا اوم آیاتو گوری التم ده دو دلو بیان کئی سورت شورا پینزی وشتم پارا آیات نمبر اوم وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها دارنګ ما وحی کړه پیغمبر ته د قران په عربی جبا د دې فاره چې ته یې مکه والا وا سوچ چار چا پیر دین دی ټول دنیا وتنذر یوم الجمع لار مفیه او یره خلق درز دو جمع کې دونا درز دو غونډې دونا چې شک نشته لري پای کې خلق دا غرز نه او یره وا چې پای کې به خلق غونډيږي عذابونه به ته ملاويږي فريق فی الجنه و فريق فی السعير یو ډله به جنت ته کې ا یو ډله به فی السعير په جهنم کې ا د جنت ډله به کمای هغه با سعیدو اغه نیک بخته و فریق فی السعیر او یو ډله به په جهنم کې نو د جهنم ډله اغه به کمای اغه به وی شقی بدبخته لهم فی زفیر و شهید د دو ډلو کله کله قران بیان کړي زفیر زبرګی وی نره आवाज وی وای وای او شهید غټ आवाज به چغی بو باسی خالدین داس چغی بو باسی لکه د خر آخر چې کله هنی یو چغو باسي او په چغو چرته کار کی لهم فیا خالدین فیا ما دامت السماوات والارض همیشه به فیا پد جانم کې ما دامت السماوات والارض سو پوری چوی اسمانونو والارض زمکه نو اسمان او زمکه بلته چرته انقلاب خوراغله او داغې نمخ کې از السما و انشقت اسمان بشریدلې از السما و فطرت ها فیزا هی واهیا دا بسستی دا پریوته به زره زره شوي به نو اسمان نه بچردای ها اوزمکه به بدل شوي نو سماوات نه مراد بلندواله اوچتواله سما نه مراد بلندی دا براوالی او ارن مراد پستی دا کتوالی او براوالی او کتوالی د جهنم هم وی د جنت هم وی دانه چه اسمان نو بایی همیشه بایی فیها پده جهنم که ما دامت سماوات والارد سو پوری چوی براوالی د جهنم والارد سو پوری چوی کتوالی د جهنم تفسیر مراغی دا مانا کرده دا سو پوری چوی برواله او سو پوری چوی کتواله نو برواله او کتواله د جهنم مشتا او د جنت مشتا دا به می شی نو دی با پدې کی وی همیشا پوش کنا الا ماشا ربک مگر چخو غشی در ابستا سیوا د دې جهنم نا الا ماشا ربک مگر چخو غشی سیوا اغا چخو غشی ستا دربو نو ويزيدهم من العذاب نزياد بكي دل را د عذابونو نا څنګه دین علاوه بم دا خو بوي چغي بوي واويلا بوي کدا الله خو غشي دین بول نورم سزاګان ورکه ټيم په ټيم بول سيوا کوي الا ما شاء ربك فيزيدهم من العذاب نزياد طيبه دل را د عذابونو نا غټ غټ ماران نور ګرمي وبو دا بولا ټیم په ټیم سیوا کوي څنګه چې د په دنیا کې په ټیم په ټیم ګنا سیوا کولا نو ټیم په ټیم ولالا صداګان سیوا کوي ان ربک فعال لما یرید بشکر ابستا کون کې دے دا کار چوغالی الله سچ دنیا کې وغالی هغه کار کوي ان ربک فعال لما یرید بشکر ابستا کون کې دے دا کار چوغالی دا د بدبخت ډلې بیان وکړه و اما الذین سعدوا ففی الجنه ارچا کسان دي چا به نیک بخته ارچا کسان چا به نیک بخته ففی الجنه هغه به جنت کې نیک بخته به جنت ته ځي نیک عمل الله زموږ دې ډله کشمیر کې خالدین میشه به فیها په دې جنت کې ما دامت السماوات والارض سو پوری چوی اسمانو نوزم کی نو اسمان نوزم کی سو پوری چوی مانا سو پوری چوی بروالے او کتوالے سماوات نموراد بروالے او ارد نموراد کتوالے نو بروالے او کتوالے خود اری او سیزوی مانا دے با ہمیشئی او خبا ہمیشئی خالدین فیها ہمیشبئی فیها پد جنت کے ما دامت سماواتو والاردو سو پوری چوی برواله د جنت او سو پوری چوی کتواله د جنت او دا به وی همیشه نو دی به همیشه الا ماشاء ربک مگر هغه چې خو غږی ستاد رب نو فیزیدهم من رؤیته نو زیاد بکې دیل را د دینا زیاد بکې دیل را یعنی ز خپل دیدار نه فیزیدهم نجات بکیده لرا د دیدار پلنا الله بول نور نعمتونه سیوا کې ټیم پټیم فیزیدهم د دې نعمتونو نه علاوه لوی نعمت هغه خپل دیدار دې د رب العزت او چې د چا د الله سره ملاقات دیدار نصیب شي نو دا بهترین نعمت او ټول نعمتونه به تیر شي حدیث کې راځي چې نعمت خو هم دادې فیزیدهم من العذاب نجات بکیدې لرا د خپل دیدار نه الله دې زموږ ټولو نصیب کړي او د دیدار د رب العزت هغه سبب د الله کتاب دی کمو خلکو چې د الله کتاب زده کړي دي په دې عمل کړي دي نو داغه به خامخا دیدار د الله نصیب کیږي الا الله چې جنتی دار سوور کی نو الله به وې اس کې میچوادې می کړي وي هغه می رشیا کړي سچ ووتل دی بیا الله سچ وو ناغتا مون تراکل الله به دین علاوه بل شهید القوما چاغر ډیر بهترین دی نو الله بوا خپل دیدار داغه نصیب کی نو چې دیدار دا الله دی او کی دی بو یا الله دې ټولو نعمتونو خو بهتر نعمت دیدارو الله دې زموږ نصیب کی او دنیا کې هم د باج خلکو نصیب کیږي امام احمد ابن حنبل زرزله الله خوب کی لیدلې او زبزلا زکا چاغت لس لکا احادیث په یادو یادو چې یو انسان د لس لکو احادیث او حافظ ګرځي او عمر داغه 15 سال وښکالو 45 سال داغه عمر او د دنیا نه تللی دی په داسې نوجوانۍ کې الله چې چاله یو چیز ورکړي نو سمع اعتاب کوي امام احمد ابن حنبل ډیر نوجوانۍ کې د دنیا نه تللی او ډیر شوقي وو لس رکا حدیث اغت پیادو یادو قرآن و تیادو دیر سیزونا اچه لس رکا حدیث زخیری تولی که دا غینا پا زرگونو پا لکونو جلدونو کتاب جوڑیگی دا سی زخیری اغی یاده کرده وی پیادو نن منگا سپارت ونو شو یاده ولی او اغی لس رکا حدیث سندن متنن دا ټول اغی یاد کرده نو دا سی خلقو با اللہ خوب کی نلیده ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك همیشه به بیا پر جنت کې سو پوری چوي پرواله خداغي ذهنونه صفاو داغي خوراکونه صفاو داغي اغوستن ار یو شی صفاو پای کې نور غندونه نو صفا خلکو لوغي ذهنونه الله صفا کړی او د خپل کتاب د پاره حاله تقوا پرزګاری د پاره د دین د پاره نن سبا خوراکونات لله غسل ټول ګنمند هر څنچته یادېږي دوټي کې یاد شي نو هغه سبا لبیایي خالدین فیها ما دامت السماوات والارض موږ له هنن بیگا روټه چې سس سره خورلې دا غږ مونږ نه یېدینو الا ما شاء ربک ما چې خو غږی استاد ربم او ګوره بخاری کې حدیث سے دومره احتیاط پکاري چې سړی د خوراک نه ډیر احتیاط کوي اسنه چې ته یو ځای تلار شي یا سوق دل یو شعر وروړي دا نه وي چې دا جمعه دا کدا سلوختی دا که د انسان خوراک څنګه دی نو موږ له خو دې ارسي نن سبا خو دې خلکو له خو پې کده خریو کده سپې و موږ له خو دې خوراکي کده ارسي نن ډیر احتیاط پکار دی نبی عليه الصلاه والسلام ته بچکل بیا شي خوراک کې خود نو نبی عليه السلام با تپوس کا ان لک هاذا د چرتن تعالی رضا عائشه دا خوراک د کم زینه دی دانه چې هغه وی چې کنه عائشه مال خوراک حرام دی نه نه نه دا موږ ته تعلیم را کوي چې زمانی کا بابا آدم ته پوس نو کړي نو خوراک د میوه کړي نقصان کې واقع شه آسه نه چې دا موږ له تعلیم را کوي چې چر تزه سوق دعوت درکې سوق څه شه دروړي ته پوس کوه چې وروره داسري دا د کم دی دی دا د سم منختره وی مړه ته پوسونه سره کېلته یو کوس وسمړلې چې کله به څه شه دا کاو طالبانو نو ما ورته وی دا و یو خطه ته پوس کې مولانا صاحب چې چرته موږ یو شی یو څه ته پوسوک نه کوي وی جزاک الله او ته وی چې دا د کم دی دی او دا سری او دا د سره وروړو او دا د چا منختره مې نه چې دا ته پوس دونو کوم زه پر خلکو اعتماد نه کوم دغه ټول منخت پیشکې غلطه اتوان غیر مزوز او عطو اتوان غیر مزوز ور با پیشی دیتا بخشش غیر مزوز چه نبایی کٹ کلی شوی نبایی بند کلی شوی بخشش با اتا دا اللہ دا طرف نمیلاوی فلا تکو فی میریتی مم مایا بدوها اولائی نمکی گا تا پشکی دا غمدر گارانونا چه عبادت اکی ها اولائی دا کسان ما یعبدون الا كما یعبدوا آباؤهم من قبل نبلی دی غیر الله لرا مگر پشاندار شرابلن بددی مشران من قبل پوخوا څنګه بچردی مشرانو په کوم طریقه را بلل نو هم دی په طریقه را بلی څنګه را بلل سوره زخرف 22 نمبر آیات وګورئ سوره زخرف کې دا غي بیان کړي چې وګورئ په کوم طریقه را بلل زخرف آیات نمبر 22 قالوا بل قالوا انا وجدنا آبانا على امه وانا على اثارهم مهتدون بلکی وایده بشک منگا مندلی خپل پلاران على امه په یو طریقه په یو دین باندې وانا على اثارهم مهتدون او بشک من په نقش قدم دا غی باندې لار مندون کیو چې زمنګ پلار او نکه چې کم کار کړي غم له کافی دي دارنګي وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون مگر وای مالدار داغه چې بشک موږ مونږ دې خپل مشران په یو دین په یو طریقه او بشک موږ په نقشو قدم داغه په سي مقتدون روانو چې زمونږ پلاړو نکه کم کار کړي هغه زمونږ د پاره بس کافری اوسموي و چې زمونږ پلاړو مړه نوې خلک پیدا شوی نوې مسلې کوي ډېر خلکو نه مونږ ورو وای نوې خلک پیدا شوی دي او نوې مسلې کوي ویزول دین راتینګ کوي زړې خبرې د خپل علماو او د خپل پلارانو دین راتینګ کوي زول دین زړې خبرې خدای انبیاء علیهم السلام هغه ته دی غلط دین وای حاضر د پلارو نکه چې کمکار شرک او کفر هغه کړي وای دا کافر دی نه قران او سنت کافر دی الا کما یعبدوا آباءهم من قبل وانا لموفوهم نصیبهم او بشک منګه پورو کون کون کیو دیت ابرخه دا غي د عذاب الله وی زبر د پورا ابرخه د عذاب ور کوم غیر منقوش نبوی کم شوی د ابرخه د عذاب دا غي